شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اللهم صل على سيدنا ومولانا انتہائی ہونے کے وجود تھے دنیا میں ہر صفت ان کی انتہا انہی کے صفات پہ آئے. انہیں ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن کی بھی تعریف ہوں سوہن سوں پورے سب پنجی پان کو کرے. انسان بانو عاجز آئے ان جو عجز یا سندس تعریف آئے بانے جو ہر حالت میں عجز یا اللہ تعالیٰ جی ذات صفات جی تعریف آئے. معراج کے موقع تے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں جو حکم تھس تعریف جو صحیح تعریف کیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ ماں تجھی تعریف نتھو کر سکاں جڑی تو پان پنجی کئی آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے مجد تنی عبدی پانا مجھے تعریف کرے چلی یا تھی رہی جائے. اتنا سمجھ میں آیا تو اللہ جی ذات جی آدھو ہر انسان عاجز آئے مگر ان دنیا جی جہان میں کچھ اختیارات اڑا مل جو اساں ان اللہ تعالیٰ جی قدرت کا غافل تھی رب تبارک و تعالیٰ جی کے اساں کے اختیارات ڈنا وہ اختیارات ڈاڑا مردود ننڈڑا تھوڑا ہوا اڑا بڑا اختیار کون ہوا پر ان تھوڑے اختیار میں بھی انسان جی بغاوت انتہا درجے کی تھی وئی. اللہ تبارک و تعالی انسان جی ان حال کے جان تو ہو تد نبی جی جماعت موکلی ان سبھی کے پچھا سردار رسول جو خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی رومی مدنی مکی وہ موکلی ऐं फरमायई त ख़ातम लंबी आहे हिन खां बाद कोई नबी न थींदो पाण फरमायूं ला नबी अबादी अन आख़िर अंबी आहे अन सईद अंबी आहे मां सभिनी नबियुनि जो सरदार फ़ख़ुरु न आहे हक़ीक़त जो बयान आहे फरमाइनि त ला फ़ख़्र फ़ख़ुरु न आहे मां हक़ीक़त थो बयानु करियां जो अलाह फरमायो आहे त ईअं चयो ऐं मां पोयों नबी आहियां अनल हाशिर मां अगरि में उथंदुसि सारी मखलूक पोइ उथंदी फरमायूं त हिकिड़े सॼे हथ खां अबू बकर सिद्दीक जे हथ में हथु हूंदो खॿे ॾांहुं उमर फारूक जे हथ में हथु हूंदो क़यामत क़यामत जे ॾींहुं ईअं खारिया वेंदासीं ईअं हथ में हथु हुजनि फरमायूं कीअं पाण फरमायूं हाशिर मां उथारींदड़ आहियां गॾु कंदड़ आहियां माना अॻ में मां इहो शरुनास वारा कदमी माण्हू मुंहिंजे कदमनि ते गॾु कया वेंदा यानी मां अॻ में उथी हलंदुसि पोइ सारी मखलूक कीअं ज़मीन मुंहिंजो हुकुम बिन वांगुरु निकिरंदी अलाह फरमाईंदो तूं मूं बि ॾिनी उथो मुंहिंजे हुकुम सां पोइ उथी पवंदा जीअं सलाह फुटंदा आहिनि साहिब कयोसीं कीअं निकिरंदा फरमाई जीअं नव ते सलाह फुटंदा आहिनि ईअं माण्हू निकिरी पवंदा ज़मीन मुंहिंजो अंदरां इहो मोकिल हिकिड़ो अचण वारो आहे इंसान बेमाना कोन्हे इंसान फज़ूल न आहे इंसान जा किरदार हिसाब किताब जहिड़ा आहिनि तंहिं करे हिसाब किताब ज़रूरु मिले ही इंसाफ़ न आहे जो सिर्फ़ रूह खे हिसाब मिले हालांकि रूह बदन सां गॾिजी कमु कयो आहे त पोइ बदन सां गॾु जॾहिं रूह अचे पोइ हिसाब थिए इंसाफ़ हिनखे चइबो बामरा गॾिजी कमु था कनि मज़दूरी हिकिड़े खे मिले पियो ख़ाली अचे कीअं न थींदो असां हिन दुनिया में ॿ गॾिजी कमु था करियूं हिकिड़ो मादो आहे सात मां पैदा थियनि हवा बि आहे पाणी मिटीअ जो इज़ाफ़ो ऐं ॿियो आहे असांजो जोहर रूह जो इहे ॿई गॾिजी ठहियो बदन इंसानी मुतहर ठहियो आहे हाणे जॾहिं इन किरदार कया त उन किरदार जो नतीजो मिले मज़दूर मज़दूरी कंदो आहे पोइ हुनखे मज़दूरी मिली वेंदी आहे पर जे मरी पवे त हुनजे साह खे कोन ॾिबी आहे या हुनजे जिस्म सां पलव न ॿधबी आहे पर हुनजे माइटनि वारसनि खे ॾिबी आहे मालूम थियो त मज़दूरी ऐं दर्जो को बि हिकिड़ो फ़र्ज़ु नथो वठी सघे जॾहिं जिस्म खां हिनजो रूह जुदा थी वियो त हाणे हिसाब ॾियण वठण जे लाइक़ु कोन्हे अलाह तबारक वताला बि मुनसिफ़ आहे इहा हिकिड़ी ॻाल्हि हुई तंहिं करे इन्हनि खे गॾींदो जिस्म खे रूह सां मिलाए पोइ अलाह ताला उथारे ऐं पोइ उन्हनि खां हिसाब किताब कंदो नेमत ॾियणी हूंदी बदिलो सवाब जो हूंदो उहो अदा कंदो जे नकमत करणी हूंदी बदिलो कंहिं बुराई जो हूंदो उहो अदाब ॾींदो इहा ॻाल्हि जॾहिं काफ़रनि ॿुधी त उन्हनि इन ॻाल्हि ते अजब थी थिए छा कालू ऐं कुना ऐज़ामो रुफ़ाता जॾहिं थींदासीं असां ख़ासि हॾा ऐं भोरा भोरा वरी बदरजा हॾो साफ़ थी वञे माना गोश्त वरी वियो वरी वरी भॼी टुकड़ा टुकड़ा थियनि अरे न लबू सोन कलकम जदीद आहे ॿीहर उथबो था नई पैदाश नओं धंधो अलाह ताला थो फरमाए हे त तव्हांजूं हॾियूं भॻी भॼी पुराणियूं थी वियूं टुकड़ा टुकड़ा थियूं ऐं गोश्त तव्हांजो ख़ासि बणिजी वियो पर पोइ तव्हां सम्झो था त हाणे मुश्किल आहे अलाह फरमाए थो त इन खां वधीक सख़्तु अञा पथर आहे माण्हू मूं बणिजी हाणे पथर बणिजी वञे सॼे जा सॼा या अञा बि लोह जा बणिजी वञो अहिड़ो इनकलाब तव्हां में अची वञे लोह थी वञो लोह जे खाण में पंहिंजी लोह बणिजी वञो पथर में पथर थी वञो अञा का ॿी अहिड़ी मखलूक जेका तव्हांजे ख़्याल में सख़्तु आहे जेका मोटी इंसानियत ते तवील न थिए अलाह फरमाए थो उहा थींदो तॾहिं असां तव्हांखे मोटाए इंसान कंदासीं पथर बणिजो लोह थियो हे त ख़ासि बणिजी वियो उहे हॾा उहे टुकड़ा थी विया इन्हनि खे मोटाए इंसान बणाइण इहो कहिड़ो मुश्किल आहे जॾहिं सारी काइनात मुंहिंजा तव्हांजा जुदा रोड़े माउ पीउ जे खून में गॾाए कतरनि में आणे पोइ तव्हांखे पैदा कयूं रिज़ाऊं खाधव ख़ुराक खाधव किथां जूं दवाऊं किथां जूं रिज़ाऊं ऐं इहे सभु तव्हां कया पोइ तव्हांजो एॾो बदन वधी वियो जेको हिकिड़ो सनरो ज़रो हो एॾो वधी जुदा थी विया इहो सभु मेड़े मां काइनात मुंहिंजो तव्हांजे भरियो आहे ॿीहर उथारण में छा आहे ऐं उन्हनि जुदनि खे जिते जिते इंसान जा जुदा कयल आहिनि अञा माण्हू न ठहियल आहे फर्म कयो हिकिड़ो माण्हू न पैदा न थियो हाणे थियण वारो आहे इन जा जुदा सारी काइनात में पखिड़ियल आहिनि ۽ اللہ تعالی انہن جزن کي اتي سڃاڻي ٿو ته فلاڻ جاءِ ۾ فلاڻ جاءِ هي زمين جي مٽي ۾ ڀريو اللہ جا ادو ٿين ته رب تبارڪ وتعالى ڄاڻ ٿو ته هن مجهو ايترا انسان ٿيندا هن مجهو ايترا گاهه پٽندا هن مجهو ايترا ڪڻڪ ٿيندي هن مجهو ايترا ان ٿيندا هن مجهو ايترا غذائون ٿينديون هن مجهو ايترا دواؤں ٿينديون هن مجهو ايتريون پيداشيون ٿينديون پر پيداشين مجهو ڪيترا حيوان کائيندا ڪهڙا حيوان کائيندا ڪهڙن حيوانن کي ڪهڙا حيوان کائيندا ڪهڙن حيوانن کي ڪهڙا انسان کائيندا ڪهڙن انسانن کي ڪهڙا جيت جيا کائيندا اهو رب تبارڪ ایڈو تفصیل تو رب تو فرمائے کل کونو حجارت او حدیدا تہا پتھر بنجی ونجو لوہ تھی پو یا کا بھی یا مخلوق تہا جے دل میں جکا ہوجے وہ پخت تھی ونجو وہ بھی ماں موٹائیں دس تہا کے پت یقولون من یعیدنا وہ بچوں نہ تکو بھلا کیڑ موٹائیں دو چوین قل اللذی فطرکم اول مرہ جن تہا کے پہنے ہی پیدا کے ہو وہ تہا کے موٹائیں دو وہ تاں کے پیدا کندو بھی ہو تھا ہندو پس یوں جزون الہ ضرور سم پوتو جے اڈو کند لو دیندا جو گائے کو کند لو دیندا تھا کی سبھی کو او یہ یہ منن نہ منن ایک جڑو کند ملے نو ڈڑو آج آج تھی اللہ تعالی تو فرمائے تو وری سوال تھا کن کفار جا سوال بیان تو فرمائے یقولون متا ہو پچھن دا کدی تیندو سائیں ہمو کیوں جو بھی ہرا تھا اٹھندا سے ہاں یہ مو کیوں کتر کتر ہما کتا پچھو جی رو جاگ نو جے کو وٹھوا تے کو نہ خاص تھیو نہ پانی بنے نہ ہدا ٹکڑا گد یہ تو داری کھ پچھے تے کرے اسار کو کیڑی غلط گال ہے قران شریف دے مقابلے میں اے دی اردائیں کوئی ہن مارن اللہ تعالی اے دن اردائیں جا رہا سونا جواب دینا فرمایا تو تو چرے نہ کھول نبی تو کہ رسا یہ کو کریوا متا دے جو جی کی سگے تو بھیجو جی تو تو این دار چھن لے گئی تو کیہ کیندو اللہ تعالی فرمائے تو ہدی مارے جو یوم یذوکم تھا کہ پکاری دو خدا بسب تجیبون بہمدی اللہ دی تعریف کندا جی جی کندا ایندو چوندو تو بیٹھے کلا اج تو کے سنیا تو جی اج تن دی طاقت رہی تھی اج پنج عزت کے محسوس کر سے اج پان کے پورے کنٹرول میں سمجھو تھا واقعی تو بے شک اسان جو خدا ہے و تظنون الا بسم اللہ قلیلا تو پوچھندو خدا تھا تو دنیا میں کیترو رہو تھا چوندو تمام تو تھوڑو رو رہیا تھے ہیر اسان ویٹھا کہ تر عمر گزری چکی ہے نار کہہ جوں پنجے پنجے نسبت میں مگر کیا تفصیل ہے اسان ساری زندگی جو ان حال کو تو ابھی تفصیل کو نہیں یہ قیامت دے دیوں کچھ بھی نہ بیان کر سکندا یہ ہوں دو حال انسانن جو اللہ تعالی تو فرمائے تب کو انہاں کوئی چوندا تو باقی تمام کرو رب سنا یومن او بعد یوم یہ تو کیا ہے یا کو تو بھی ہے جو فصل عادین انہاں کا کچھ نہیں جن گڑے ہو جے اساں کے تصور ہی کان تھی پے اساں تو گنیو بھی کون کو یہ جواب سبھی دیدا من اللہ تعالی تو سوال کو گئے وارو ان کے سمجھن وارو ولی کون کو اساں دی دنیا دی زندگی جو تفصیل اساں کے یاد کو نہیں تو کو ولی اگ تے دی زندگی دی خاص تفصیل یاد ہوں گو رب فرمائے تو تہ کرے تو کہ پہلے کم بھی کو کرنا ان اللہ کا تعالی واسطہ ذکر تا کرے کو کم کرنا کیڑو ایک تو انہیں ہستی کے تسلیم کریو چھو تو دنیا میں جے کا اب کا طاقت تہاں نہیں دو کیڑی طاقت منے لوہ دی طاقت کاٹھ دی طاقت اے تو دی طاقت پیڑی دی طاقت مانو دی طاقت جیڑی دی طاقت نہیں دو یہ طاقت کہیں ایڑی جائے جے آدو کھٹن دی علی جو نہ کو متے طاقت کا نہیں کیڑی طاقت دی خدا سے تو دے سے تو تنجی نظر آ تنجی یہ سارے دنیا دی نظروں گڈ کریو یہ بسارت تائی جے نظر آ تنجی یہ ایک اڑے تصویر تے ہری کھٹ دی جو مکے کو بدل کو نہیں دیو تو بدھ تو ساری دنیا بدھ تھی یہ آواز جو بدھ تے کہ طاقت سمیے دی طاقت تے کھٹ دے مکے کا طاقت جانے تو گپ تبو کرے تو دنیا سے آواز بدھائے تو پر تم جی ان دنیا دی آواز پکھن دے لاتن جیتن جان جانور دی آواز سبھی جو سب تے سمو اکڑی کبھی ودی تجلی مکے تے جنائے اہڑی طرح ساری کائنات کے وجود تو نظر کرے توڑے تکے وجہ آسمان زمین سج چند ستارا ہر شکر تھی مگر انہن سبھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فکر قسم کے آدھو ایک نقطہ ہے خطرہ روایت میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جیسے متا رب تبارک و تعالیٰ جی رحمت سے تجلی گاہ آئے ہوا اہڑی کرسی وہ ایتری آئے جو جی متو ہمرو میدان ہو جے کشادو روایت میں کہتا ہوں کشادو میدان ہو جے انہوں نے چلو کھڑی چلو فرمائیں تو چلو انہیں میدان کے لیے ایسے تو رکھے جو انہیں کہا کہنا ہے فرمائیں تو ساری کائنات ست آسمان ست زمین سجد چند ستارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے اندر یہ اچھلے لنگی چلو ایک بڑے میدان میں جو رہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ای بھی وسیع ہے وسیع کرسی حس سماوات بلند اللہ تعالی کی کرسی سبری کائنات دے مسا اللہ دی رحمت اور سب ان کرسی دے مسا پیدا اور کرسی کہیں نہ ہے یہ تاں دی کرسی ہے میرے اساں کے سمجھانا اللہ تعالی جو کر گلا ہے من رحمت اتے لہے تھی جیسے تھے تو ان کائنات دی کوئی طرح دا دے رحمت لہے تھی اے جو بھائی میرے گھیرو کرے تو رحمت اندر کر دے کہ جے رحمت مجھے اساں سے کوئی پتہ پتہ لائیں ऐं हुन जे ज़रिए मुंहिंजो सतुजी बि ठाहिण अखियूं अलाह जे रहमत जे ज़रिए मां बसीर जे तजलीअ मथां सुरमो पाए ॾिसनि थियूं ऐं असांजो दिमाग़ अलीम जे तजलीअ मथां कुझु वठी ॼाण करे थो असांजी ज़ुबान कलीम जे तजलीअ मथां को आवाज़ वठी ॻाल्हाए थी असांजी दिलि मुरीद जे तजलीअ मथां का इरादा वठी इरादा करे थी असांजी कुवत कदीर जे तजलीअ मथां कुझु हिसो वठी ताक़त हासिल कई आहे अहिड़े तरह असांजी हयाती रब ताला जे हई मथां ऐं समी ॿुधण जी ताक़त ख़ुदा जे ॿुधण मथां ईअं असां चिनंदड़ आहियूं ज़रे ज़रे में अलाह तबारक ताला जी फैज़ खां त पोइ इन अलाह जो असांजे मथां फर्ज़ु हिकिड़ो पियो कहिड़ो हिकु त इन खे मञूं इहो आहे छो त का ताक़त मञणी पवंदी जेको सफ़ा इनकार बि करे बीहे हुनखे बि हिकिड़ी ताक़त त मञणी आहे न हे सिज आहे इनजी रोशनी आहे कंहिं ताक़त ते खुटंदी छो त हिन खां मथे बि ताक़त हुन खां मथे बि ताक़त हे ज़मीन आहे इन जो रोई गगी आहे खुटाइणो आहे इहा बि हिकिड़ी ताक़त आहे इहा कंहिं ताक़त ते दुनिया जूं सभु ताक़तूं हिकिड़ी जाइ ते खुटनि थियूं इहो मालिकुल मुल्क आहे कोन्हे इन अलाह तबारक मताला कीअं सम्झणो आहे त हिन सां को बराबरि कोन्हे ऐं वरी पोइ हिनखे पाप को बि मञणो आहे त कंहिं अहिब ऐं नुक़सान खां इज़त खां कंहिंजे आरोग्य जूं थियण खां बि मथे आहे इहा आहे तस्वीर ख़ुदा जी हिते जेके मां आयतूं पढ़ियूं हुन में इहा ॻाल्हि आहे अलाह ताला खे फरमाए सुभान हू माण्हू जेके अलाह सां मिसाल था बयान कनि मखलूक जे हालात खे ॾिसी ऐं चवनि था त अलाह तबारक ताला ईअं हूंदो रस्त फरमाए त मां घणो मथे आहियां काल कंहिं मखलूक में फ़र्क़ु आहे वॾो काल कंहिं मखलूक में वॾो फ़र्क़ु आहे कारीगर हिकिड़ो वठी अचो उन को का शइ ठाहिरायो लोहर को ॾाटो ठाहिरायो कारीगर को काठ वारे खां संदुली ठाहिरायो ॿिए कंहिं कारीगर खां ॿियो को कमु करायो कुंभर खां किलो ठाहिरायो ठाराए पोइ कारीगर ऐं उन शइ जेका ठाही कई उन में त मुनाफ़त आहे काॾे कुंभर काॾे किलो काॾे रखो काॾे संदुली काॾे लोहर काॾे ॾाटो अलाह तबारक मताला हीअ सारी मखलूकात बणाई आहे काॾे ख़ुदा काॾे मखलूकात मुनासिबत ई कान्हे छा पता को चए त ख़ुदा त असां वांगुरु हूंदो त पोइ हिन अलाह ताला खे पाक सम्झणो आहे असांजे हर ऐबनि खां जेके असां में आहिनि उन्हनि सभिनी खां ख़ुदा पाक आहिनि असां में ॿिया ऐब किथां ॻोल्हींदासीं असां अलाह तबारक सुभाणे हुजे मतिलबु इहा थी वियो पाक आहे भला इहो आवाज़ रुगो असां रद्द फरमाए त तव्हां त कयो पर तूं सभु सुञाणा त सभु सत ई आसमान अलाह जी तस्वीर था बयानु कनि ज़मीन ते अलाह जी तस्वीर बयानु करे रोमन थी न जेके ज़मीन में शयूं आहिनि सभु अलाह जी ताक़ई बयानु थी कनि पर ईअं न आहे इन शइ जे लाइ सभु ध्यानु ॾेई भला किला तस्वीर तस्वीर हर शइ अलाह जो ज़िक्र तस्वीर करे थी पर तव्हां नथा सम्झो सारी मलकूत सारी जिनात सारी काइनात अलाह तबारक मताला जी तस्वीर ज़िक्र करे थी अलाह फरमाए थो तव्हां नथा सम्झो अलाह ताला ॼाणे थो कुल न कद मसला त उहा तस्वीर आहे हर कंहिंजे ज़िक्र तस्वीर खे अलाह ताला ॼाणे थो इन कान हलीम कपूर आहे अलाह ताला हलीम माना सहंदड़ तव्हांखे ग़लतियुनि खे सहंदड़ जल्द उते जो ज़िक्र न कंदड़ तव्हांखे हिनखे मौक़ो मिले त माना तोखा करे वरी जेकॾहिं माण्हू रब जे मुतर जे थी चए त अलाह मां जेकी ज़िंदगी गुज़ारी मां उन सभु ज़िंदगीअ जे ग़लतियुनि सां दस्त बरदार आहियां मां तुंहिंजे आॾो तोबा थो करियां अलाह फरमाईंदो आहे बाननि खे हेॾे सुभाणे छा थो चए मलाए त चवंदा साईं चए थो मां तोबा कई अलाह फरमाए थो त इहो बानो पर मूंखां सवाइ ॾिस बख़्शी त नथो ॼाणे मलाए चवंदो त न साईं चङो फरमाईंदा त पोइ अलाह ताला फरमाईंदो न की चङो जॾहिं हे मूंखां सवाइ ॾिस बख़्शींदड़ नथो ॼाणे ऐं वरी मूंखां सवाइ ॾिस गिरफ़्त कंदड़ वठंदड़ बि पंहिंजे मथां क़ाबिज़ नथो सम्झे तव्हां चाहे थो हुजो मां सभु करियां इहा गफ़ूर जी माना अलाह ताला बख़्शींदड़ महिरबान एॾो आहे गरम कबार इन अलाह ताला फरमाए थो त मुंहिंजी तस्वीर करियो मुंहिंजी पाकाई बयानु करियो उन तस्वीह में तस्वीह पाकाई बयानु करण में इंसान खे हलंदे हलंदे हिकिड़ो अहिड़ो कमु करणो आहे जो उन सां बि हेठां ई कान्हे ॻाल्हि अहिड़ी हेठां ई में अची रब जी पाकाई बयानु कंदो واحد ثاني شو ليها تجدو ممكن تعمل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى انتهى درجة ليها ثاني شو تسجدو كل هي ثاني كبو انہیں یہ سائن سے سجدو کبھو بھی تو جائی کانے جا کے پیر اتھا سو سے سجدو تو کرے انہیں خواتی کہے کھائیں جائی کانے سائن مطلب ہی چھو جیسے انسان کی ایک رہے کھائیں اتیار کرنی آئی میں تصویر ہے جو رب تبارک و تعالیٰ دی آدھو سر زمین تے جھکائے تو چندو کہ اللہ ہتے ماں تصویر تو کریا ماں سب نی گالن میں تنجھے آدھو آجز آیا تو سب نی گالن میں پاکا پچھاڑی ماں سر تنجھے آدھو دھر کے دے دھرے تو جوان تو سبحان رضی اللہ تو تمام سب نی کامتے بولے حدیث پاک میں دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ہر کے دس کی ذکر کرے اللہ تبارک و تعالی رحمت میں آئے اور ساری رحمت میں جو تو جن سے دس کی کئی ذکر کے اللہ کی رحمت آئی ان کا گنجا رحمت کامل اعلی پر جس نے تو غافل تھیو رب تبارک و تعالی کا پرے تھیو تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کا پرے تھیو حدیث پاک میں دیکھو الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ومن والا دنیا ساری جن سلامت بھی لائے جس دنیا میں آئے سب پرچ کھاوے ارچ تائیں کہتے بلانت پیلا الا ذکر اللہ ومن والا مگر اللہ جو ذکر جے کی ذکر سا چبڑل ہو جائے انہیں دلانت کھانے اللہ جو ذکر تے چھو سبب ہونا جو تو اللہ تبارک و تعالی جو ذکر اسما یہ اسم اللہ تبارک و تعالی جو رحمت آ سب صفتوں اللہ جی نالے میں پیل ہیں اللہ جی چون سا نانوے صفتوں جو آواز تھی ہو جنہیں مانو کہ اللہ تجن نانوے صفتوں جو آواز تھی ہو ان رحمتی وسط کل شئے رب تبارک و تعالی جی رحمت ہر شئے کا مطلب دی لئی مانا اللہ جی چون سا رحمت اچھی ہے انہوں کا جدہ کرنے کا یہ رحمت ہوں جو اثر ہو تاہاں کہ یہاں کا علمتہ سمجھے دینا جی ہر شئے سے اثر ہوں دعا ہر شے کا کروں گا لوہ جو نالو ورتو لوہ دے دینے میں دو ایسا کیے دے دینے دو پتھر دے نالو ورتو پتھر جی سب کسا جمیں گی میں جو نالو ورتو ہنر بھی سا جمیں گی آئے کن انہوں مانو جو نالو ورتو اوہ سا جمیں گی دو ایسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نالے میں یہ سب صفت وہاں سب ان صفت کے مطا رحمت آ سو کہی جہاں اللہ تعالیٰ رحمت سا جو ریو آ یہ رحم مخلوق ساری رحمت کے لائے سر وہ جنہ مانو اللہ چاہے ہو تو رحمت انہیں سنگل یا لہائی تو رحم الرحمین جدی اللہ تعالی ورتے رحمت اون سان گنی جدا نا تے کرے رب دے یاد میں رحمت اون سان آئے بس تو ایکڑو ما ہوں باقی سوال رہے تے اللہ تعالی مو مسلسل وٹھا مسلسل اللہ تعالی وٹھن کتر قدرا تو ان دے لائے ایکڑو ہن امت کے انداز ملوا فرمایا تھا انتظار صلاۃ الی صلاۃ صلاۃ ایک نماز کھا بھی نماز تے انتظار رہنے نماز صبح کی نماز پڑھی خیال رکھی کرے تو ہمیں بے پہری سے تو پڑھنا تھی یہ نیت کرے بھی کہ نا ہم صبح کا ہم کے پہری سے نماز نہیں ابھی اس بات میں فرمایا ہوتا ہے اور بے پہری نماز پڑھی کرے خیال اگر وہ رکھی کرے دوسرے پہری سے تو پڑھنا تھی ہم نے نیت میں جائے یہ جو نماز اور پھر پہری کہوں نے سانجی کا ارادہ کی تھی یہ نماز میں سانجی کہوں نے سمانی سے ارادہ کی تھی نماز میں سمانی جو سنی تھی نیت کی تو صبح کی نماز پڑھنا تھی یہاں ان کی مل رہی بات ہے نماز میں نماز آئے اللہ کی تصدیح ہے ذکر جن ماں جو چوبیس کلاک اللہ کے یاد گیری میں وقت گزرو ایکڑو تو پڑھی چار رکاتو برکاتو بیو وری ارادو حالانکہ ارادے میں تو کمی نت کانے ارادو کر چل باقی تہان کا خیال ہے تو ارادو جو دل تو لہی تو وجے تو ان جو اثر کہڑو سال تو پہلا دیکھ لو ان تو سبھی پڑھی جی نیت کہی تو پہلے پڑھنے کو تو کو نہ کہی خیال جن باغ اچے وچن دل ہی بھی اسی طرح صبح کی نماز پڑھی انہوں نے میرا تو کہ نماز پڑھی پڑھ دی تو جب اللہ کی طرح کم کی مزدور ہو تو مزدوری کی انکاری کرو تو گھر ہی کی کیا کی طرح کم تو کو کیو کیا کر رہی ہو کہ جو ارادہ ہے عمل جو کہ ارادہ عمل جو ایمان ہے ایمان مانو جو نہیں دعا کل مو صاحب تو پڑھی عمر میں چلو سچی عمر کے کل مو نہ پڑھاؤ نا موت جو کر وہ کل مو اچھی ہو نا یہ ساری عمر 40 سال 50 سال رات دی مومن لکھ دی سالے کو پیدا کہ جو ربی ہرنی ہے تو کدیو نہیں جی یہ بھی عظمت آئی ہے پھر آپ دیکھیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن ہے دنیا اللہ کے ذکر کرے تھی تو اللہ کی رحمت اثر سے پر جو اللہ کے نالے کا غافل تھی تو دنیا ملون تو ملون ما پیا آسمان زمین سے جس چند ستارا ہوا پائے پانی مٹی جیتے جانور پکی پکڑ سب اللہ کے ذکر کرتا گیا تو ایک اللہ کی رحمت کی گئی باقی وہ سب لائے ان ثقلين ثقل چيبو آهي جورائيو کي ثقلين مانا با وزن هڪڙو انسان جو وزن ۽ جن جو وزن انسان جي مٿان پيل آهي جن انسان رب تبارڪ وتعالى جو ذڪر تصبيح ڪندو يا ان جي اهڙي نيت رکي ڪري ٿو ذڪر ڪندو جي وچ ۾ پوءِ اهو آهي رحمت ۾ داخل ऐं जेकॾहिं नियत खां कटिजी वियो ऐं तालुक पंहिंजो टोड़े फिटकई त पोइ इन माण्हू खे अलाह तबारक ताला जी रहमत में सुकून ज़ाहिर ॻाल्हि त रहमत खां परे थी पियो नबी अकरम सलाह सां फरमायो अजा मातल छालियो जेसिताईं हिन न सभु दुनिया वाज़ा हा जेकॾहिं चङो माण्हू मरी पवंदो आहे त पोइ दुनिया जे तकलीफ़ुनि खां मुसीबतुनि खां ऐं ॿियनि ईज़ाउनि खां छुटी पवंदो वञी अलाह ताला वटि पंहिंजे पाड़े में थींदो ऐं रब जी रहमत में अची वेंदो वैज़ा मातल साजिरो जेसिताईं من لباس والبلاد والشجر والدواب پر جيڪڏهن فاجر ماڻهو مري پوي بدڪار ماڻهو مري پوي يستري من لباس ماڻهو ان کان آزاد ٿي پون والبلاد ڳوٺ ڇٽي پون والشجر وڻ آزاد ٿي وڃن والدواب ۽ جانور به ڇٽي وڃن ته چمو ٿيو جو اهو ماڳ لٿو ڇا ٿي لاءِ انهن کي ڪهڙي تڪليف آهي ڇو ته الله تبارڪ وتعالى جي تعلقات ٽوڙڻ جي ڪري رب تعالى پنهنجو تعلق نه توڙي ويو تعلق رب جا نه بس هڪڙو رحمت جو تعلق ملانا جو تعلق هو جيڪڏهن بانو تس فرما بردار تو رحمت جو ڪنيڪشن ٿو ٿئي جي سب بي فرمان تو لعنت جو تعلق ٿو ٿئي ڇو ته الله تبارڪ و تعالى ٻنهي تعلقن مان بانو سان هڪڙو تعلق ضرور رکندو الله تعالى بي تعلق کي کي نٿو ڪري پوءِ يا ڪاوڙ سان يا رضا سان माण्हू जो तालुक हूंदो माण्हू सां कंहिंसां कारण हूंदो आहे पैसारनि जो हूंदो आहे अलाह ताला बि उन मखलूक खां रंजा जेका हुनजे नाहे चए में ऐं जेका मखलूक अलाह जी चए में पैसारा थी आहे त पोइ इहे माण्हू जेके बेफ़रमान थी पिया इन्हनि माण्हुनि जे करे अलाह तबारक वताला जे तरफ़ा रंज बि थो लहे नथो पोइ जेकॾहिं वणनि जे हेठि अची वियो त रंज जो तालुक वण मथे लॻी हिन ते पवंदो जानवर ते चढ़ंदो सुवारी ते चढ़ंदो रंज हिन ते पवंदो पोइ हुन ते पवंदो जाइ में वेहंदो त रंज लॻी हिन ते पवंदो जाइ मथे पोइ हिन ते ईंदो कपड़ पाए सुम्हंदो त अलाह जो रंज हिन जे मथां पवंदो पोइ हे कपड़ जे हेठां हूंदो खाधो खाईंदो अलाह जो रंज हिन ते पवंदो पोइ खाधो जंहिं ते हिन जो पेट शामिल आहे हुन ते रंज माना जानवर जी त पखी पखण जिन जिन जो हिन सां वास्तो हे तालुक चिंबड़ हूंदी न उहो रंज हुननि ते पवंदो पोइ उहे उन ॾींहुं छुटी पवंदा जंहिं ॾींहुं उहे हुननि सां परे थींदो छुटी पवंदा हुन सां शहर छुटी पवंदा हुन सां बाना छुटी पवंदा हुन सां जानवर ऐं वण इहा हालत तंहिं करे अलाह तबारक मताला सां तालुक क़ाइमु करण में पहिरियों अलाह जी तस्बीह आहे ऐं रब तबारक मताला जी तारीफ़ आहे तारीफ़ जो जेको ज़रियो आहे सो अलाह जो सजदो आहे इहो सजदो ज़रूरु सजदो अलाह खे ॾाढो क़िस्म जा सजदो ख़ुदा जे कारखाने में आहे ई कोन ख़ुदा जे कारखाने जो मतिलबु माना ख़ुदा कंहिंखे सजदो कोन कंदो आहे तंहिं करे इहा सुखड़ी हुनखे अहिड़ी वणंदी आहे इंतिहा दर्जे जी तौर सां शइ तमामु नायाब हुजे मिले ई कान को दोस्त तोखे हाणे ॾिसो केरु न ॾिसंदो अथई अलाह तबारक ताला खे हिन बाननि जी बानप जो सजदो एॾो वणंदो आहे जो ख़ुदा कजे ॾाढो सजदो ई कंदो समझो पियो नियाल शइ ॾाढो झुके ई कोन थो तंहिं करे झुकाव बाने जो ॾाढो वणंदो अथसि या न्याज़मंदी बाने जी रब खे ॾाढी वणंदी आहे तंहिं करे निमाज़ जे असांजे मथां फ़र्ज़ु थी ऐं हुन निमाज़ जो मक़ाम ऐं दर्जो कुर्ब जो कहिड़ो रखी पर नबी साईं खे फरमाई त मुंहिंजी तारीफ़ कर निराज जे राति नबी साईं तारीफ़ कई की अलाह मां तुंहिंजी तारीफ़ अहिड़ी त नथो करे सघां जहिड़ी तूं पाण कई आहे अलाह फरमाए त मुंहिंजी तारीफ़ करे छॾींदा हाणे इन सही जवाब में इहो जेको सही जवाबु आहे न इन सही जवाब में तोखे इनाम था ॾियां मलाइकनि चयो हुन सोचियो ध्यानु ॾिख वन कंदो सुलक असां ज़िक्र कंदासीं असां तुंहिंजी तस्बीह कंदासीं इंसान खे कंहिंखे पैदा न करे अलाह ताला फरमायो इन आलम माला तालम मां ॼाणा थो जेकी तव्हां नथा ॼाणो ॿ माना हुन में जी माना तव्हांखे इन राग जी ख़बर आहे इंसान मां पैदा थो कयां पियो मूंखे पतो आहे त छा थींदो हिकिड़ी माना इहा अथसि ॿी माना इन आलम माला तालम तव्हां तोखे असां ज़िक्र तस्बीह कंदासीं तुंहिंजी तारीफ़ करे तोखे ख़ुशि कंदासीं इन आलम माला तालम मां जेका तुंहिंजी तारीफ़ ॼाणा थो तव्हांखे पतो ई कोन्हे हुन जो तव्हां छा कंदो अॼु नबी अकरम सलाह सम्झ मेराज जहिड़ा तूं उहो ख़र्ची छॾियो अलाह जेका तूं तारीफ़ ॼाणे थो असां नथा थियूं इहो इल्मु हुज़ूर अकबर सलाह सम्झ थियो सारी कया जवाब घुरिजे सही जवाब तुंहिंजो इनाम ई आहे त तोखे मेराज कराए थो मथे हेॾे सफ़र सां براکر سان جبرائیل سان ام ملائکن دے گچارن سان ہانے تو جو معراج اگتے جلا زمین تے سجدو کر تے معراج تھیو نہ صرف تو کر تو ساری امت پان فرمائن تا صلاۃ معراج المومنین نماز معراج المومنین جو جترا سجدا اترا معراج سبحان اللہ تعالی اردان کرے جو اسا کے نبی سان جو ایک صحیح جواب تھی صحیح جواب تے نبی کے سب تو کرن نہیں ساری امت کے جے امت قیامت تے ہلے سر جو کنی میں دی معراج جو دب جو حاصل کرنی ہوئی دعا کر اللہ تعالی اساں کی پدی در تے چھپائے اللہ دی مخلوق ساری رب دی یاد جے کر جھکی کوے تے اہرو ہتلو نور پیدا کیندا سچے میں جاؤں جو او نور آسمان دے دروازن تے تروڑے لگے دعا ونی ارش عظیم دے چھکی دعا اوتے ملائکہ اعلی دی ہکڑی جماعت ملائکہ دی ان نوران جي چوڌاري نور جي لاتن جي چوڌاري گڏجي وڃڻ جي ماکي جا بقا ڪن پڙ تي گڏجي وڃڻ گل جي مٿون شبنم چوسڻ جي لاءِ گل جي رسولا هتو جي کي سجدا ٿا وڃن پيا ان سجدن جي لاتن ايجي وڃن تو ملائڪ ان جي مٿي جيترا ماٿي ڪن اترا چن ٿا تو اهي ملائڪ ان سجدي جي ان نور مجا واس ٿا وٺن اللہ جي بانن جيڪو سبحان ربي العلا چيو آهي ان جو واسطو تي ڏسو ڪهڙو آهي انسان پیدا سردار بنائی رسول اللہ ان کے سجے میں ان تاریخ میں جو اثر آئی ان کی امت جو ان کے طریقے سے سجو کر دی ان کے جو تاثیر وہ تاثیر ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھرل اتنے تو پہنچے تو ملائے تو داری ملی تھا ہاں سوال آئی تو یہ جتنی جماعت اصانی سجو کر تو کروڑے ملائک انہیں کہاں اسانجے سجے دے لاتن نور دے کے پڑن تو کروڑے ملائک خوشبو سنگھی واس وٹھی اور رب دے توجہ کر اللہ تعالی انہاں بانن سے خال قران کو جان کہ ہاں ورت دی دی مکے ملا والا نے تمام کنی جے ساری مخلوق ملا والا دی بھر دی وی دی اسانجے اے دم دے اثرات سان سب جل دی جڑی دعا ورنان اللہ تعالی فرمائے گا تے جے ہی دی مونجی روحانی مخلوق ہے نمازیاتی مخلوق سے متفق تھی چکی ہے ہن جے مثلا زور حالت تو کجو نہ ظلم حالت تو کجو نہ کفر حالت تو کجو نہ شرک حالت تو کجو تو ایہا مخلوق ہے جے کہو کہ اللہ تبارک و تعالی دی ہادو کام یاد ہے یہ ایک اندر پاسوا اساں جے ورت جو اساں جے کم جو موجودہ جے کو خبیث نظام اساں جے سامو آیا حکومت جو ان کے آدو برق جو ایکڑو موجود ہے اندر ایکڑو پہنو یوگ ہے جو یہ مخلوق اندر ہی طرح سامت ہو برق کرائے اللہ تعالی نے پڑھا اللہ تعالی سے کوئی سجدہ کرے تو پورا حق نہ سے نہ کرے تو پورا کرے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا جا ماہوں جن انسان مخلوقات گد جی سب خدا جی بے فرمانی بغاوت کرے صفا تینوں تان جی رن سے اللہ تعالی کے ملک میں کو چارہ سن سن جو تو رگو رگو رگو نہیں ہے نہ کہتے ہیں تو اس طرح کی لگے تو سو کرے تو پر یہ بھی مخلوق ہے کہ نہ کہ سنا تانی خدا کیا کر دی وری فرمایا تو جب ساری مخلوق الا اتقا قلب رجل واحد ایکڑو اہرو مانو وٹھو جو بتے میں وڈو پرہیزگار مت ہو جے او کہ وڈے وڈو پرہیزگار نبی جی دل صحابی جی دل صدیق جی دل شہید جی دل فاروق جی دل اے بھی دل جڑا ماہو سب گد جی ونن اللہ تعالی دے ملک میں ذری کا نہ جان چنا نہ کہ فلاں کڑا ماہو منن تھا وڈی طاقت کرے وا نہ نہ خدا دی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں جو تے جے اسا دے کردار دے کرے اسا دے کمن دے کرے خدا دے کھوٹ پڑے تو خدا نہ رہو نو جے کر وعدہ روپے تے خدا نہ رہو جو تو ودھن تو اے کھٹ تو جے کو تو خدا کی دے گو انا کرا دے پرواہ اسا کے پرواہ اسا کے کم کرنو اسا کے طاقت پہنچ کرنی ظاہری طاقت یہ ہے تو اسا دی آواز ہو جی باطنی طاقت یہ ہے خدا دی ادو جھکوں تو مت مل والا جی جے ملکوت ہے اوہ بھی تبرک کرے اوہ بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالی انہن دے دعاؤں تے اسا دے سجدن تے متوجہ تھی ہری کبیر سے منحوس حکومت کھا کرے اسا دی جان دے رہے گل تاں صاف نہ ہو باقی جے نہ پانی دھورن نہ کو چھڑیا تو نہ مرن لگ چھڑیا ہوتا تھا تے انگریزن تے چاہے ہو تے ان کے ای بنائیو تے ہنن جو کو اثر متے نہ ونی ان دا ورا ورا پوپ ورا ورا فلاس پر اسا دے مذہب دے روحانیات کے خوب جانن بالکل جانن جن حضرت احمد کم آیا سی آئی تا اسپین کے رزو ملک میں جل آیا سی آئی ملک میں جل راگ آیا ملک میں جل گانا آیا عیسائی انہوں نے مثلا حملہ کیا انسان کو ضرورت آخر ان کے پیسہ وڈا وٹھی وٹھی ان کو کمزور کیوں ان جو اصلیو ختم کیوں نیت ان مسلمانن تے جن ہترا سا 400-500 بھرے حکومت کئی ان ملک دے وڈے قوت سا ان کو ملک فتح کیو ان مانن کے عیسائیں قبضہ کرے اور مسلمانن کے ان اسپین دے ملک میں وڑا وڈا کان چاڑے اور ان کے جیئر کے پکڑے جے کپڑو تربو آخری کو بجنا مشلی نال کنا ان پی لجے مسلمان کا ترجن یہ بھی نہ ماریو ہن تھا کہوا ہن ماں ہم کلا نو دے ان ان دل سدے اسپین دے تے مسلمانن کے زوال کیے دینو ہوئی سائن وہ تے جاتی جو تے صحیح تے ہن مسلمان کے بات یہ کرے علماء تا کے بلایا مگاڑی کو نہ او بھاری تھی تو جی سی آئی بھی بالکل ہے تو اسان جی پالیسی خبر آئے ہیں اہڑی ہے قسم جو ہے تین نوکری سن تو وہی جاتے چلو تو مسلمانوں کے زوال تو کیا تھے ہو انہیں انہیں جب پہلو ان پر با پہلو کڑا ہے نا ایک رو پہلو یہ تو مسلمانوں کے جو زوال تھے ہو ہنہ کے جگر گرفت کرے تو چلو تو انہیں زوال سے سمجھنا جلا اسا پرہیز کرنا تھے جی اسا مسلمانوں کے زوال لکھے پر انہیں زوال جی معلوم کرنا جلا وہ رہے مانو مکلے تھے تو عیسائی میں مسلمانوں کے گیاں ظاہر کے ہو وہ نسخہ آسا استعمال کری مطلب انہیں اللہ تعالیٰ دے پر اللہ دے کن پر آتا اللہ تعالیٰ دے فرمائے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اے نبی جلی تو قرآن پڑھی بدھائیں گا مانو کہ تم جے انہن دے وچ میں جے کہ ایمان نہ کھان آخرت تے نہ کو اللہ تعالی کو رجن تھا نہ کو اللہ دے بہار کر کن اے نبی تم جے انہن دے وچ میں ما پردہ لٹکائی ہو نبی صحیح قرآن کے ساتھ بدھائیں کافرن کے الگ فرد السلام کون آئے کافر چل رہی ہوگی تو قرآن بدھائے نبی صحیح انہوں کے لیے جب ماں قرآن مجبور آیا تو صفا جبل سے چلی بھی رہا تو اسے رڑی کے ہوں نبی صحیح انہوں رڑی کے گاؤں کے بخاری کے لیے تو جا صبح ہو جا صبح اے صبح جو دھارو اے صبح جو دھارو یہ رڑ کے صبح جو نماز مارے صفا جبل ہر دن ڈٹھو مرو جبل ہر دن ڈٹھو صفا مرو کبو تو صفا جبل جے کر کے لیے چڑھی اور بھی رڑ کے ہوں دستور ہوں گے تو جنہیں کو ہرڑ کر دو تو کو سب ہو یہ رات جو ہے کہ جو نا وہ بو یار ہوتے تو سب وہ اشارہ جا مانو لگی بنا نا یہ لکڑی پیا مانو دیکھو تو ادھر کا دے آواز آ جائے سفا دے آواز آ ایک دیکھو کچھ نہ بولے بس قدر کو خوش ہوتے یہ گھڑی ہمیں یہ پان نہ آئے تو پنجے ہمارا ہم اکلے ہوں وڈا وڈے رات ہے چنک ساتھی ہوں تو یہ رڑ چھاتے آ تو وڈو خطر ہے گھر کی وہ آواز آ رہا کہ رہا من وہ من ہوتی محمد ہاں جا تم پوچھوں تیرا کی تو کرے اجے پوچھوں تو چاہتے تو کہ فرمایا تو ڈاڈو دو جو ابو دو اے صفا جبل ہے ان صفا جبل جو کہ ابو کو بیٹا ابو کو جبل خان کو لکھ کر تو جو ہم دے کہہ رہا ہوں تم کو بکری ہوں اور رسا بنا بہرحال ابو کو بیٹا جبل فرمایا انہیں جبل جو پوچھو ان کو لشکر جرار بیٹھوا ماں جی کرن تاں کہ ان مل چوان تو تاں جی مارن تاں ولے کو نکلا جو جبل ٹرپی تاں کہ اچے تو تاں غلط کرے کوئی ہا گل تاں مجھے منی تو جیڑی خبر اگے آں مت جو ماں جرب نہ الی تے الا شر کا تو تے تو سچی سچ سچی عمر تے جو کہوا کیا گل سچی کرن دا اے کافر جرب تن سچی جی نہیں چون دے تا پاں فرمایا قول لا الہ الا اللہ تنجو لا الہ الا اللہ کرو مجھے چون تے تد چکن دو جے نہ تلا کافر سب خبر ہے جی ایک ابے میں چر کو کرنے لگا تو بڑا ہی کہوں اے لو پتو اسا کے ایکڑو خطر جو آواز نہ دینوا کلا شاہ پتہ لا الہ الا اللہ چون میں آئے گا اتے اتے مانو اسی نہ زوری کی ابو لہب جڑو مانو بھی سب روتی گئی ابو جہل ہو سبنی میں پان فون تو فرعون حاضر امت ابو جہل مجھے امت جو فرعون ابو جہل یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون ہو ایدو مغرورا او سچے سے رئی سمجھے جا اے سردار کو رئی سجا اے دے عزت وارا ادے لارے جو مذہب کو ہے نا کالوں کے امرہ حدی جوانا دے جائیں گے یہ ہے جو گا جھنگا دو آروز مرہ یہ چاہی ہونے جو مغمور ایری گال مجھو مطلب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قوم کے رلیو کرے گال سمجھائی تهرو ظلم نتو تھیندو ان تے اخر چم تباہ تھیا برباد تھیا قتل تھیا جنگل میں وہ عزت وئی اسلام بلند تھیو ہن او کرے ہن یاد اسا قوم جا لو تاں رڑی کر سکدا اے اج کا جان حق دی حکومت آ نا ان دے خلاف رڑی سا کرے قوم جا لو جے کر ہن نہ سمجھی گل تو کو جانی کی جے صحیح بڑا چاہیے پر ماں نہ تو سمجھا اللہ تعالی اے تر مسلمانن کی ہن ذلیلن کی حکومت ذلیل کرائی مان مو جی دے دی کہانی اللہ پر یہ کون جو تا کسن ہو دی ملی جی با بڑی قربانی دی ضرورت ہے جان دی قربانی جڑیا مال دی قربانی جڑیا زبان دی قربانی جڑیا جے مجلس میں بیٹھا تے مجلس میں پرو بکنڈا کر لیا اذا نصر اللہ و رسول فرمان دا لے سال الار ار جہل اما حرج ولا على الار حرج فرمایا تو اندھے دے مسا بھی بار کو نہیں مدد دے مسا بھی بار کو نہیں انہی شخص دے بار کو نہیں جے کی کینے پر اکو شبا اذا نصر اللہ و رسول جے ہو اللہ اللہ دے رسول دے فائدے میں پرو بکنڈا سیکریٹری بن جائے او انہیں کی پرواہ نہ اندھو ہوجے تبھی زبان اتا سر مند ہوا تبھی زبان اتا سر غریب آتا تبھی زبان اتا سر پرو بکنڈا اسلام جے فائدے میں کمزور رہے کفر کی کمزوری بدھائی تو رہے فرمائے تو کوئی ہو بھی وہ دے مجاہد جنگ کے جگہ ہیں جبلن کے وکڑن میں ہیں وادن کے موڑن میں ہیں زمین گرمین میں سردار رہن تھا اس میں پگتا رہن تھا تلار کے سائے میں پر فرمایا تھا یہ جماعت جے کوئی دعاؤں تے تہاں جی کرے او طرف گنا کندا اج دن کہ یہ نہ سمجھو یہ بھی تہاں کا گردن اے رو بدو جہاد جو وقت بدو نفیر آ رہن وقت نہ تو بھی لڑائی ہے نو کم جے کما تا کو دے اما کو سمجھن نہ دیے تھے جماعت کو سمجھن نہ دیے تھے اے نو وشوا دے چوں کیا پیسہ دے چوں کیا تھے مانو کہ پیسہ تو دی اتا دے اگلے دوست قابل دعا ماں کے ساتھ بدھایا دوست قابل ساتھ اللہ بدھایا صاحب قابل تھے پتر دی ہنگ میں تا اساں کے گوٹھ میں ایک نار چڑھیو نار کو وہے او وٹھ واہی وہن لگیا کہ تما ونی جو ہتھ ہانی او دساں تو پورے رت تے بدبو دی واہی پی گئی کی ما چھرک بھرے تے ایسا ہے آخر جاگی صبح صبح جو آکے سان گل کی تما حساب لگا نار چڑھیا ہے تو مسجد جا دو اتا کا ہکڑی اتے انہیں وہ پانی تے سو ہے سو ما ونی دساں ہتھ ہانی تے پورے رت جو بھرے جو مقابل تھا بے دی ہتے تو نے بولی عثمان زکات مت جا لو تے جڑائی دی مار دے اے وہ کوئی رہا بھاو دی وقت ما کے نہیں کہو تو نے اثر رہا ہے زکات ما کے دار سور دی مار دی بیر دی کر رہا ہے کہو ما کرن یہ تو سات دن بس نہیں شاب تھا بالکل یہ پورے رب تو جے کہا ہے یہ قوم کے تو کہا ہے بالکل یہ حالا ان نے مانو ظاہر کے دسی بس چون تھا دباوا ایڈی سیاسی دشواری زبردست یہ جگہ بھی دوبارہ ہے کیا بدھائی تھا ماں بھی بدھائی ہم سب کے بدھائی تھا اللہ تعالیٰ تو فرمائے تجھے کہ نصاب دھنے اے نبی تو جی ہیں انہوں نے بچے پر دعا ہے کرو لگ کر کیڑو پر دعا ہو مستور لگ کر وہ پر دعا بھی نکلا مانا تو انہوں نے کہ سمیں ہو تو سیر سندہ پر تو جو آواز ہونے جی کنن میں لگ یہ دل پہ اثر نہ کر دو ہوئے تو جی آواز کے مجھے اثر نہ بتنا کیوں کو پر دعا مستی لگ کر لائے جو تو جو آواز دینے پہ اثر نہ کر دو اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمائے وجعلنا على قلوبهم اكنا سامنا جي دل تے پردا ودا ائی يفتحو جو اے تجھے گال کے سمجھنے وفي اذان بقرا انہاں دے کنن میں بوڑان وچ پٹ کے سمجھو تو جو قران دے بتندا نہ کی گال سمجھندا ویزا ذکر تربک فی القران وحد جے تو اکرو قران اکرے اللہ جو قران میں اکرے اللہ جو نالو وٹھی انہاں کے بدھائیں دے ولہ اور اد بار ابن پورا چلا تقریر کر بولا اللہ دے اوپر سجدی یہ سری دا نہ کو بادشاہ نہ کو وڈیرو نہ کو قوم جو کو چمو مانو رگو اللہ علی اللہ کی نہیں یہ گل تے کو نفرت کرے دو نہیں نہ نو عالم کے ما یت سمیون تے اسا جانو کھائی نے کہ جکی تو دے کنو لئی بیان دا اس یت سمیون الے کہ جری تھوڑا ہاں بدھن دے راہ کنو لئی بیان دا اے جو ہوندا جو اپاں نے گل باکن اے یقول الظالمون ظالم جنان ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہاں دسا تا کہ تم کہ اے اکلے مانو جتا پیو جے کہ جا تو سی وا نبی سائیں جلا کاپرن کے ہوتے جے جادو کے لائے کدے جادو دے کرے جنوں دے لگ دو کرائے اے دے معاشرے دے خلاف اے دے حکومت دے خلاف عرب تہذیب دے خلاف ابے دادے دے خلاف دین دے خلاف دولت دے خلاف ہم کہتے ہیں جنوں اسے تو جانو تے دسی کہ نبی کے نبی قل كونوا حجارة أو حديدا اللہ تعالی تو ما ہے قالوا اذا كنا اذا مورفا ادا پیری دا تے قران تے ویندا تے تو جو تنا سی کیر بابا ہے صاحب کی کافر چوں دا ادا اللہ تعالی اساں کے تہاں سی محفوظ ہے اللہ تعالی اساں دی دین تے محفوظ ہے تاجدار نبوت خاتم النبیین سید المرسلین جی خاتم دے تاج ہے اللہ تعالی انہاں دے تاج دے سنبھالی دا پانا اساں کے مجھے عزت رکھنی ہے ہاں وڈی گل ہے تہاں دے مقام تے وڈا آسی سرکار دی نہیں اچی گیا سرکار مسلمان کے ہر وقت سپاہی جا خواہان ہیں ہر وقت اڑی ڈپلومیسی گزارن والا جو خراب شہری دل میں وڑی باہر ہمدردی کا کیوں یہ حال ہے ان وقت میں یہ سارے ملک کی حالت تھی یار خری بچائے رب تبارک و تعالی انہیں اساں کے منحوس کبھی سجار میں بھاگن کا بچائے اخر دعا ہے الحمدللہ یہ کہ سامنے پر لگا ہے کون کا اپنا اپ کا کلا ہے مدد کو اپ کو محبوب کرنے ہیں یہ ہزاروں کا ہے